สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งก็7วันเท่านั้นเองสัปดาห์หนึ่งคงไม่ได้มี8วัน7วันทุกวันมาพบกันแล้วก็นำธรรมะนี่แหละมาให้ท่านผู้ฟังฟังเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีทุกวันอย่างดีนะอย่างดีแต่พบกันก็ไม่ได้มากอะไร30นาทีแต่ว่าเอาบ่อยๆการทำอยู่บ่อยๆอยู่ซ้ำๆย้ำๆอันนี้เป็นการฝึกนิสัยนิสัยก็คือวินัยฝึกนิสัยให้มีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามน้อยๆ นี่แหละมันเติบโตทำให้มันมากขึ้นได้โดยการฟังธรรมต่างๆแล้วมีประเด็นอะไรที่เราจะนำมาเข้าสู่ในใจของเราอันนี้เราต้องทำเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะเข้าสู่ในใจจะทำใจของเรานั้นให้เบาให้เย็นให้สูงขึ้นการที่ใจมีความเบามีความเย็นมีความสูงขึ้นไม่หนักไม่ร้อนไม่ต่ำลงไปตามกระแสของโลกที่มันมีกิเลสมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่ไปตามกระแสแต่ว่าทวนกระแสได้อยู่เหนืออำนาจของกระแสต่างๆเหล่านั้นเราจะมีความทุกข์น้อยมีความทุกข์น้อยลงมากฉะนั้นหนึ่งในอานิสงส์ของผู้ที่จะได้รับจากการฟังธรรมเนี่ยก็คือจะมีความทุกข์น้อยลงอันนี้เป็นผลที่จะได้รับเมื่อทำไปทีนี้ในขณะที่ฟังธรรมนั้นก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจแต่มีความเข้าใจแล้วมันจะมีความแจ่มแจ้งมีความพัฒนาการไปได้แต่เราข้ามล่วงเจ้าความเคลือบแคลงความสงสัยหรือประเด็นต่างๆที่เราข้างคาใจอยู่ในหลายๆครั้งพวกเทวดาที่เขาฟังธรรมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะท้าวสักกะเทวราชท้าวอมรินทราธิราชที่เป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงจะฟังธรรมเนี่ยไม่ใช่ฟังทั่วๆไปคือฟังก็ได้อยู่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนั้นเรื่องนี้โอเคเขาฟังได้ไม่มีปัญหาแต่จุดที่ฟังแล้วมันเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมาเนี่ยคือเขี่ยตรงจุดที่มันสงสัยอยู่นั่นคือเหมือนกับเขามาเกาหลังให้เนี่ยเกาก็เกาไปเออดีแม้แต่ถ้าเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยมันไม่สะใจนะแต่ถ้าเกาถูกที่กันเนี่ยมันแต่เช่นเดียวกันเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยเราฟังไปแม้ก็ฟังดีอยู่เออเทียบประเด็นนั้นประเด็นนี้โอ้นี่ไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาเออดีแต่ถ้ามันยังไม่ถูกจุดที่เราสงสัยเนี่ยบางทีมันก็ไม่แจ่มแจ้งแบบสว่างจ้าเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราถามคำถามมีการสากัดฉามีการพูดคุยกันเนี่ยมันจะเป็นการขุดคุยเป็นการเปิดจิตของเราให้เห็นว่าอันนี้มันบังอยู่ตรงนี้อันนี้มันกั้นอยู่ตรงนั้นเขี่ยตรงนี้เกาตรงนั้นแล้วมันก็จะมีความแจ่มแจ้งขึ้นมามากได้ซึ่งข้าพเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ติดต่อมาโดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ได้จะเป็นเรื่องราวใดๆที่คิดว่าถ้ารู้ทำความเข้าใจแล้วจะแม้มันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเนี่ยให้เขียนเป็นจดหมายมาหรือเป็นไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าเขียนเป็นข้อความก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ไปที่หน้าของการถามคำถามตรงนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะใส่ข้อความความคิดเห็นหรือว่าเรื่องราวเป็นประเด็นใดๆที่จะพูดคุยกันขึ้นมาได้ข้าพเจ้าได้รับจดหมายไปรษณียบัตรหรือข้อความมาทางช่องทางต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะนำมาคุยมาตอบกับท่านผู้ฟังในวันพุธอย่างนี้วันพุธนี้เป็นวันที่เปิดโอกาสให้ละเป็นตอนตามใจท่านทุกๆวันใน6วันที่เหลือเนี่ยก็ตามใจข้าพเจ้าละข้าพเจ้าสนใจเรื่องไหนอยากจะรู้เรื่องอะไรก็เอาประเด็นนั้นประเด็นนี้มาพูดคุยกันช่วงวันพุธหรือบางทีกับวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันที่ตามใจท่านผู้ฟัง สาวที่บางทีก็ตามใจคุณเตือนใจบ้างคุณเตือนใจอยากจะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตามใจเธอบางทีก็เอาวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธเนี่ยมาตามใจท่านผู้ฟังบ้างแต่เพื่อให้กิเลสมันขี้ออกไปจากใจของผู้ที่ฟังอยู่แต่ทั้งผู้ที่ตามด้วยทั้งผู้ที่ฟังด้วยวันนี้เราก็มีคำถามที่มาจากคุณสิทธะคุณสิทธะได้ฟังรายการธรรมรับรุณของเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นมีตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้าพูดไว้สรุปไว้แต่ตอนที่คุณสิทธะนี้ได้ฟังข้าพเจ้าพูดไว้บอกว่าให้เข้าใจขันธ์ 5เพื่อละตัณหาด้วยการปฏิบัติตามมรรค 8และประโยคนี้คือคำพูดที่ข้าพเจ้าพูดไว้นะให้เข้าใจขันธ์ 5เพื่อละตัณหาด้วยการปฏิบัติตามมรรค 8แต่ผู้ถามนี่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะไม่เข้าใจตรงนี้แต่อยากจะให้เข้าใจให้มากขึ้นอยากจะให้ขยายความตรงนี้ให้หน่อยแต่ถ้าเราฟังคำของใครก็แล้วแต่นะท่านผู้ฟังจะเป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าหนังสือเล่มใดก็แล้วแต่คุณอ่านมาเป็นคำพูดของเขาเนี่ยหลักการที่สำคัญในธรรมะวันนี้ก็คือกลับมาที่ตัวแม่บทกลับมาที่ตัวแม่บทคนที่เขาพูดตรงเนี้ยเขาพูดสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าตรงไหนหลักการนี้จำไม่แม่นเลยนะหลักการนี้เอ๊ะที่เขาพูดตรงนี้มันสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าตรงไหนเนาะเราน้อมจิตไปแต่คิดไว้ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำการศึกษาล่ะบอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนั้นตรงนี้โดยอรรถะก็ตามโดยพยัญชนะก็ตามจำบทพยัญชนะได้ก็ดีความหมายถูกต้องด้วยแหมอันนี้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดแต่ตรงนี้นะข้าพเจ้าพูดไว้บอกว่าให้เข้าใจขันธ์ 5อันนี้คือวรรคที่1แล้วก็เพื่อละตัณหานี่คือวรรคที่2วรรคที่3ก็คือด้วยการปฏิบัติตามมรรค 8 3วรรคนี้ผู้พูดนี่เอามาจากไหนแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกลับไปที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกันเทศกันแรกเลยท่านผู้ฟังคือธรรมะจากกัปปวัตตนสูตรที่บอกว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้นี่ข้าพเจ้าเอามาจากตรงนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ทุกข์เป็นสิ่งที่เราตถาคตได้รู้แล้วรอบรู้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ดังนั้นที่บอกว่าให้เข้าใจขันธ์ 5คำที่ว่าให้เข้าใจขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็คือทุกข์นั่นเองคำว่าเข้าใจก็คือรอบรู้นั่นเองทุกข์คือขันธ์ 5เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้คือเป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจอันนี้เปรียบเทียบกับก่อนนะว่าพุทธพจน์มาจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาอธิบายว่าที่ว่าทุกข์นั้นคืออะไรเป็นยังไงเข้าใจนั้นหมายความว่าอย่างไรในวรรคที่2ที่บอกว่าเพื่อละตัณหาแต่ตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์อีกเหมือนกันแต่ตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละควรทิ้งไปอันนี้คือวรรคที่2ก็เอามาจากพุทธพจน์ในพระสูตรเดียวกันในวรรคที่3ที่บอกว่าด้วยการปฏิบัติตามมรรค 8แต่คำว่าปฏิบัติตามมรรค 8มรรค 8นี่ก็คืออริยมรรคมีองค์ 8เป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีแต่บางคนก็จะแปลไปในหลายๆสำนวนเจริญก็ได้ทำให้เกิดมีก็ได้การปฏิบัติตามนี้ก็คือเป็นปฏิปทาเพราะฉะนั้นตรงนี้เอามาจากพระสูตรนี้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วคำความเข้าใจไปทีละวรรคเพราะว่าในอริยสัจ4เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นรอบแล้วก็มาด้วยกันแต่ไม่ว่าเราจะทำอะไรในอันใดอันหนึ่งอันอื่นก็จะมาด้วยแต่ถ้าทำกิจที่ถูกต้องนะคือถ้าทำกิจที่ไม่ถูกต้องอันอื่นมันก็ไม่ไปด้วยพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงอริยสัจ4ที่มีรอบ3 4คูณ3ได้เท่าไหร่คำตอบคือ13ไม่ใช่13นะท่านผู้ฟังฟังให้มันดีๆ4คูณ3ได้12มีสติอยู่หรือเปล่า4คูณ3ได้12แสดงว่าต้องมี12อาการในอริยสัจ4และรอบมี3อย่างอันนี้หมายความว่ามันไปด้วยกันเอาถ้าบอกว่าเราทำไม่ถูกกิจในอริยสัจ4คือมันจะไปด้วยกันไม่ได้ระบบมันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเช่นว่าถ้าเราไม่ละตัณหาเราเก็บตัณหาเอาไว้โอ้คุณอย่าหวังว่าคุณจะเข้าใจความทุกข์อย่าไปหวังว่าจะเจริญมรรคได้แล้วก็อย่าหวังว่าตัณหามันจะลดลงไปเพราะเราเก็บมันเอาไว้หรือถ้าเราไม่เข้าใจความทุกข์แต่เราจะพยายามที่จะละทุกข์คุณพยายามจะละทุกข์โดยไม่เข้าใจความทุกข์โอ้ยอย่าหวังว่าคุณจะละตัณหาได้เพราะว่าคนที่พยายามจะละทุกข์ แสดงว่ามีวิภวตัณหายังเก็บตัณหาเอาไว้แบบหนึ่งแสดงว่าทำมรรคก็ไม่ถูกไม่ได้เจริญมรรคได้อย่างถูกต้องมรรคมันจะยังไม่เข้ากันดีเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติผิดในกิจที่ควรทำในอริยสัจ4เนี่ยมันจะติดขัดมันจะตันคำว่าตันนี่ก็คือเป็นสุดโต่งแต่เป็นทางตันเป็นทางที่ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเข้าใจกันหน้าเพื่อละตัณหาด้วยการปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยเพื่อที่แสดงถึงความที่มันเป็นไปด้วยกันแต่ทั้ง4อย่างถ้าเผื่อว่าเราเจริญมรรค8อัตโนมัติเลยท่านผู้ฟังก็จะเป็นการละตัณหาด้วยจำคำนี้ให้ขึ้นใจเลยนะขันห้าคือทุกข์ต้องทำความเข้าใจตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์ต้องละนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาเนี่ยต้องทำให้แจ้งแล้วมรรคคือข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องทำให้เกิดมีต้องทำให้เจริญสี่อย่างนี้ถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันถูกต้องตามหน้าที่ของมันอย่างอื่นก็ลงล็อกเป็นไปตามกันด้วยถ้าเราทำความเข้าใจเรื่องทุกข์ตัณหามันจะลดลงไปโดยอัตโนมัติถ้าคุณพยายามที่จะละตัณหาแสดงว่าคุณกำลังเดินมรรคอยู่ในขณะที่คุณกำลังเดินมรรคเนี่ยตัณหาลดลงไปลดลงไปนิโรธก็แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นในขณะที่นิโรธกำลังแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นความแจ่มแจ้งนี่คือทำความเข้าใจเรื่องของขันธ์ห้าไปด้วยมันไปด้วยกันนะไปด้วยกันไปด้วยกันพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นที่พูดมาในบทที่ว่าให้เข้าใจขันธ์ห้าเพื่อละตัณหาด้วยการปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีไปด้วยกันโดยเน้นย้ำตรงจุดที่เราทำได้ปฏิบัติได้ใส่กำลังมือกำลังปากกำลังใจของเราลงไปได้จุดที่เราจะใส่กำลังมือกำลังกายกำลังใจของเราลงไปได้เนี่ยนั่นก็คือมรรค8จุดที่เรากระทำได้แอคชั่นมันอยู่ตรงนั้นกิจกรรมมันอยู่ตรงนั้นในขณะที่เราทำกิจกรรมตรงนี้ตัณหาก็ชื่อว่าละไปด้วยมันไปพร้อมๆกันท่านผู้ฟังเมื่อเรากลับมาที่ตัวแม่บทเนี่ยเราจะสามารถที่จะเข้าใจเนื้อความที่ซ่อนอยู่เข้าใจเนื้อความที่มีความหมายลึกซึ้งที่เป็นพุทธพจน์อย่างนี้ได้แล้วซึ่งในการที่เราพยายามที่จะปฏิบัติมรรค8โดยการเข้าใจเรื่องของขันธ์5แล้วเราเอามรรค8มาไว้ในขันธ์5เพราะว่าเราจะเข้าใจเรื่องขันธ์5ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังถ้าเราไม่เห็นความที่มันไม่เที่ยงถ้าเราไม่เห็นความที่มันเป็นอนัตตาซึ่งการที่เราเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเนี่ยคือเรื่องของมรรค8นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามรรค8มาใส่ไว้ในขันธ์5เราจะทำความเข้าใจขันธ์5ได้เราจึงจะเจริญมรรค8ได้ลักษณะการที่เราเจริญหรือเราทำความเข้าใจเนี่ยเป็นการกระตุ้นที่เกิดจากความทุกข์นั่นเองเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วตึมขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นละที่จะทำให้เราต้องมาสนใจเรื่องของมรรคเพราะว่าถ้าเราเจอความทุกข์แล้วเราไม่สนใจเรื่องของมรรคเราจะมีความทุกข์มากเลยร่างกายจิตใจของเราจะไม่สามารถต้านทานความทุกข์นั้นได้บางทีมันเสียดแทงแต่ถ้าเราถูกกระตุ้นด้วยความทุกข์จะน้อยก็ตามจะมากก็ตามแล้วเราพยายามที่จะใส่เรื่องคุ้มกันเรื่องป้องกันในที่นี้คือมรรค8เนี่ยลงไปในใจในวาจาในกายของเราแต่การที่ใส่ลงไปตรงนี้การพัฒนานี้จะเกิดขึ้นได้ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันความทุกข์นี้ก็จะค่อยๆออกไปออกไปแต่ความทุกข์ที่มันออกไปออกไปเนี่ยเป็นผลจากการที่ตัณหาเนี่ยมันละไปลดไปตัณหาละไปลดไปเจ้านิโรธคือความไม่มีตัณหาก็มากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการที่ไปด้วยกันได้แหละถ้าเราจะพูดจากมุมตัณหาก็ว่าอย่างนี้ว่ามันต้องละไปถ้าเราจะพูดจากมุมของความทุกข์ก็ต้องว่าต้องทำความเข้าใจถ้าเราจะว่าจากมุมของมรรคก็ต้องทำให้มันมากๆเห็นให้มันถูกต้องทำให้มันเจริญแต่จะว่าจากมุมของนิโรธคือความไม่มีตัณหามันตัณหามันลดไปไอ้นิ่มก็แจ้งขึ้นมากขึ้นความว่างของตัณหามันก็มีเนื้อที่มากขึ้นแต่อยู่ที่ว่าเราพูดจากมุมไหนดูจากมุมไหนซึ่งก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาใคร่ครวญที่ตัวแม่บทแล้วจะเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้อย่างดีอันนี้คือคำถามของคุณสิทธะอันนี้เขียนมาทางเว็บไซต์ www.pyothamma.com วันนี้เราก็มีคำถามที่2ส่งมาจากคุณจักริตคุณจักริตได้เขียนถามมาทางเว็บไซต์ถามอย่างนี้บอกว่าเรื่องของอาบัติของพระที่บอกว่ามีอยู่7ข้อคื คือข้อที่1ปาราชิก2สังฆาทิเศษ3ทุลใจ4ปาจิตตี5ปาติเทสนิยะ6ทุกขตะและ7ทุพพาสิทธิ์7อย่างนี้ถามว่าเป็นจริงอย่างนี้หรือไม่แล้วก็เป็นพุทธวจนะหรือไม่ทั้ง7คำนี้ท่านผู้ฟังตั้งแต่คำว่าปาราชิกจนมาถึงทุพพาสิทธิ์เนี่ยอันนี้เป็นพุทธพจน์เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เรื่องของวินัยเรื่องของศีลของพระเนี่ยไม่มีใครที่จะบัญญัติได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าเอาใหม่นะจริงๆทั้งธรรมแล้วก็วินัยนั่นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่บัญญัติคนเดียวเป็นคนที่แบบแต่งตั้งคนเดียวเป็นคนที่กําหนดไว้คนเดียวเรื่องธรรมะด้วยทีนี้ในเรื่องของธรรมะเนี่ยที่แยกส่วนออกมาเพราะมันมีเรื่องของอัตถะด้วยเรื่องของบทพยัญชนะด้วยเรื่องของอัตตาเรื่องของบทพยัญชนะที่มีความเข้าใจแตกลูกไปได้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็สาวกอธิบายได้แต่มอบหมายให้สาวกเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะช่วยกันสอนบอกสอนภิกษุในเรื่องที่เป็นธรรมในเรื่องที่เป็นวินัยให้มีความเข้าใจช่วยกันบอกสอนทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังนั้นอันนี้เป็นพินัยกรรมของท่านอยู่ละทีนี้เรื่องของวินัยเรื่องของวินัยในจุดประสงค์ของเรื่องวินัยเนี่ยมันจะแตกต่างกับเรื่องของธรรมะอยู่ตรงที่ว่าธรรมะเนี่ยคือให้เกิดความเข้าใจบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์กิเลสให้มันหมดตัณหาไม่ให้มันมีอันนี้คือจุดประสงค์ของธรรมะทีนี้เรื่องของวินัยจุดประสงค์ก็จะแตกต่างกันแต่เปรียบเหมือนกับการที่จะร้อยเรียงหมู่คณะให้อยู่ในระเบียบพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับดอกไม้ถ้าวางอยู่บนพื้นที่มันเรียบเสมอกันเนี่ยลมพัดมาทั้งนู้นทั้งนี้เดี๋ยวมันก็ปลิวไปได้ก็จะต้องร้อยไว้ให้เป็นพวงลักษณะการร้อยให้เป็นพวงคือใช้วินัยตรงนี้นั่นเองคนที่จะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่นี้ได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าก็ได้เปิดโอกาสให้หมู่คณะที่จะยกเลิกข้อบัญญัติบางอย่างที่พระองค์ทําไว้ได้อันนี้คืออนุญาตไว้แต่ภิกษุในสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้ทํากันก็พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็ตามนั้นร้อยเรียงเอาไว้แล้วจับใส่หมวดหมู่ไว้ให้แล้วจึงแบ่งเป็นสิกขาบทต่างๆแต่สิกขาบทต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของศีลของพระแต่ก็มีเยอะมากล่ะที่นับเป็นข้อได้ก็มีที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นกลอนก็มีแต่ถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของความผิดในรูปแบบของความผิดว่ามันหนักมากหนักน้อยหรือเบาอย่างไรในรูปแบบของความผิดที่หนักมากหนักน้อยหรือเบาอย่างไรก็จะมีวิธีการที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองแตกต่างกันนั่นจึงเป็นชื่อที่มาของคําว่าอาบัติอาบัติเนี่ยหมายถึงความผิดแต่ซึ่งความผิดนี้ไม่ได้เป็นตัวกําหนดบทลงโทษนะที่พูดเมื่อสักครู่ว่าปาราชิกสังฆาทิเศษตุลใจพวกนี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษแต่จะไม่เหมือนกฎหมายทางโลกแต่ว่าทางโลกคุณมีความผิดใช่ไหมคุณมีความผิดก็จะมีบทลงโทษแนบกันไปให้ทําแต่คุณไม่ทําใช่ไหมคุณถูกปรับเท่านี้คุณถูกจําคุกเท่านี้ถ้าไม่ให้ทําแล้วคุณไปทําอย่างเงี้ยคุณก็จะถูกฆ่าโทษลักษณะการที่มีบทลงโทษแต่ถ้ายังไม่ได้ทําผิดนะเป็นการแบบว่าป้องกันไว้ก่อนเป็นกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอาทยาแต่คุณมีอาทยาคุณก็ต้องมีกองกําลังทหารหรือว่าตํารวจเพื่อที่จะรักษากฎลักษณะของพระราชาที่ปกครองบ้านเมืองผ่านทางระบบราชการมีตำรวจทหารนี่คือลักษณะของการใช้อาทยายังไม่มีใครทำผิดนะทีนี้ถ้ามีคนทำผิดแล้วเอาเขาไม่เกรงกลัวใช่ไหมเอาไปตามจับแต่ตามจับมาก็ลงโทษลักษณะการลงโทษนี่คือใช้ศาสตราอันนี้คือทางบ้านเมืองทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะต้องบริหารปกครองกันแต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอาทยาไม่มีศาสตราอ้าวแล้วปกครองกันยังไงก็ปกครองกันด้วยธรรมะธรรมะที่เป็นธรรมและเป็นวินัยเนี่ยไม่ได้มีอาทยาไม่ได้มีศาสตราลักษณะของความผิดตรงนี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษว่าต้องตีเท่านี้ทีถูกปรับเป็นเงินพระไม่มีเงินจะไปปรับอะไรคนทําผิดกรรมมันก็เกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้นอยู่แล้วอันนี้ได้รับผลของกรรมแน่นอนคุณทําดีความดีก็เกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องให้ใครมายืนยันใครทํากรรมใดไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นแต่ลักษณะชื่อของอาบัติทั้งหมดที่คุณจักริตถามมาเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกระดับของความผิดว่ามันผิดมากหรือผิดน้อยผิดแล้วควรจะแก้ไขอย่างไรอันนี้คือประเด็น ประเด็นของการที่บ่งบอกระดับความผิดเนี่ยเพื่อให้มีการแก้ไขท่านผู้ฟังธรรมะวินัยนี้นะคนที่มีกิเลสมาบวชแล้วหรือว่าต้องการจะพ้นจากกิเลสเนี่ยบางทีมันก็มีความพยศความเสพผิดดิ้นรนในจิตขึ้นบ้างลงบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างดีดดิ้นบ้างมีความพยศอยู่ในใจบางทีมันก็ทำผิดบ้างทำผิดแล้วประเด็นคือไงต้องแก้ไขท่านผู้ฟังต้องแก้ไขทำผิดครั้งที่หนึ่งเอาแก้ไขทำให้มันดียังทำผิดอีกครั้งที่สองพยายามแก้ไขให้มันดีอย่าทำผิดอีกครั้งที่สามแก้ไขให้มันดีเพ่งเข้าไปให้ถูกจุดลักษณะของคนที่ผิดแล้วแก้ทำให้มันถูกนี่จะเป็นคนเจริญเพราะนั้นจึงต้องบอกระดับของความผิดเอาไว้ถ้าเปิดอ้าซ่าโล่งไปเลยผิดก็ไม่บอกหรอกก็ทำไปเถอะแล้วมันก็จะตกลงต่ำลงอ่ะมันก็จะไม่รู้ขอบเขตเหมือนกับดอกไม้ที่จะถูกลมพัดก็ปลิวไปนั่นนี่ได้ก็จึงต้องร้อยกันเอาไว้มีขอบเขตบอกเอาไว้ขอบอยู่ตรงนี้นะเลยตรงนี้ไปนี่ผิดมากอย่างนี้นะต้องแก้แบบนี้ผิดไปงูมันผิดมากต้องแก้อีกแบบหนึ่งแต่เพราะฉะนั้นชื่อของอาบัตินี่ก็จึงมีมาเพื่อให้รู้มีการตรวจสอบตัวเองได้ว่าเออฉันทำอันนี้มันถูกหรือมันผิดถ้าผิดก็แก้ซะแก้แบบไหนก็แล้วแต่ว่าผิดประเภทไหนเราไล่มาจากความหนักก่อนอันนี้ที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นไปตามระดับการเวลานะเพราะว่าบางทีอาจจะมีความผิดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าที่หนักที่สุดเราเรียงกันมาอย่างนี้หนักที่สุดก็คือปาราชิกอันนี้คือเป็นชื่อของความผิดเป็นชื่อของอาบัติปาราชิกแปลว่าผู้พ่ายแพ้คืออันนี้แก้ไม่ได้แต่ถ้าทำผิดในระดับนี้โอ้มันแก้ไม่ได้เลยคือคุณต้องหมดจากความเป็นพระไปแต่ซึ่งสิกขาบทที่จะมาจัดลงในความผิดประเภทนี้ก็จะมีอยู่4ข้อด้วยกันสำหรับพระสงฆ์ก็คือการที่อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน2การที่ฆ่ามนุษย์3การที่เสพเมถุน4การที่ถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้แต่4ข้อนี้ก็จะเป็นความผิดชนิดที่เรียกว่าแก้ไม่ได้ทำแล้วก็ถือว่าหมดจากความเป็นพระไปแต่คำว่าหมดจากความเป็นพระเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะแต่ว่ามาบวชอีกไม่ได้นี่คือในข้อที่เรียกว่าปาราชิกในข้อถัดมาเรียกว่าสังฆาธิเศษคำว่าสังฆาธิเศษเนี่ยก็แปลว่าอาบัติอันจำต้องใช้หมู่ในการประกอบกรรมในเบื้องต้นและกรรมเบื้องปลายสังฆาเนี่ยก็คือหมู่แต่สงก็คือหมู่นั่นเองสงนี่แปลว่าหมู่จำเป็นต้องใช้หมู่ในการที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นความผิดอย่างเช่นว่าพูดเกี่ยวพาราศีผู้หญิงจับต้องกายหญิงด้วยจิตที่มีความกำหนัดอันนี้คุณต้องมีหมู่คณะมาเป็นพยานด้วยในการที่จะแก้ไขตัวเองก็จะต้องมีจำนวน20คนก็จะต้องมีระเบียบละว่าคุณต้องไปอยู่กี่วันกี่วันอันนี้เรียกว่าสังฆาธิเศษถัดมาคำว่าทุลชัยคำว่าทุลชัยเนี่ยแปลว่าความล่วงละเมิดที่หยาบแล้วก็เบาลงมาอีกนี่คือเราไล่จากหนักมาหาเบานะหนักที่สุดก็คือแก้ไขไม่ได้ปาราชิกสังฆาธิเศษก็แก้ไขได้อยู่แต่ต้องใช้หมู่คณะตั้งแต่20รูปขึ้นไปเกี่ยวเนื่องด้วยจำนวนเวลาด้วยทุลใจก็แปลว่าอาบัติที่ล่วงละเมิดที่หยาบก็เบาลงมาแต่เป็นความผิดอยู่ที่เบาลงมาในถัดมาคำว่าปาจิตตีอันนี้ก็จะแยกเป็น2อย่างปาจิตตีที่เป็นนิสกิยะกับปาจิตตีเฉยๆคำว่าปาจิตตีเนี่ยแปลว่าการละเมิดอันยังกุศลให้ตกลงไปคือการทำกุศลธรรมให้มันตกลงไปก็จะเบากว่าทุลใจเป็นความผิดที่เบากว่าแต่ลักษณะการแก้ก็จะเหมือนกันคือใช้ภิกษุรูปหนึ่งมาบอกว่าเออฉันทำผิดข้อนี้นะต่อไปฉันจะไม่ทำอีกโอเคเข้าใจกันแล้วแก้ไขจบนี่คือลักษณะของตั้งแต่ทุลใจตั้งแต่ปาจิตตีทีนี้ปาจิตตีก็จะมีส่วนที่2ที่เรียกว่านิสกิยะคำว่านิสกิยะก็แปลว่าให้สละสิ่งของคือถ้าเป็นความผิดชนิดที่มีสิ่งของร่วมด้วยเช่นว่าคุณใช้ผ้าจีวรที่มันไม่เหมาะสมถ้ายังมีผ้าจีวรนั้นอยู่ความผิดมันก็ยังมีอยู่ก็ต้องสละผ้าจีวรนั้นไปด้วยการสละออกนี่ก็เรียกว่านิสกิยะในข้อถัดมาก็คือปาติเทสนิยะอันนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าจะพึงแสดงคืนแต่คำว่าแสดงคืนก็คือว่าทำให้มันถูกเลยลักษณะการที่มีคนไปเจ้ากี้เจ้าการนั่งตรงนี้กินตรงนั้นอันนี้ภิกษุจะต้องบอกแก้ไขเดี๋ยวนั้นก็จะมีอาบัติอยู่4ข้อที่ว่าปาติเทสนิยะในข้อถัดมาทุกขตะคำว่าทุกขตะอ่านว่าทุกกฎก็ได้แต่คำว่าทุกกฎเนี่ยตอนแรกๆข้าพเจ้าเพิ่งจะศึกษาคิดว่าโอ้มันอาบัติทุกข้อเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกขตะเนี่ยแปลว่า ทำไม่ดีแล้วก็เบาลงมาอีกเบาลงมาจากตุลใจเบาลงมาจากปาจิตติเบาลงมาจากปาฏิเทสนิยะการแก้ไขก็ลักษณะเดียวกันให้มีภิกษุที่มารับทราบความผิดของตนแล้วก็แก้ไขทำให้ถูกในข้อถัดมาคำว่าทุพาสิตทุพาสิตแปลว่าพูดไม่ดีคำชั่วหยาบคำเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของวาจาเช่นคำพูดที่เสียดสีหรือคำพูดที่กระทบกระเทียบเกี่ยวกับชาติกำเนิดเกี่ยวกับผิวพรรณพวกนี้อันนี้เป็นอาบัติที่เกี่ยวกับคำพูดพูดจาไม่ดีเนี่ยก็จะมาผิดข้อนี้มีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าอนิยตะคำว่าอนิยตเนี่ยแปลว่าไม่แน่ไม่นอนอาจจะผิดข้อนี้หรือผิดข้อนั้นมันต้องมีการวินิจฉัยอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องอาบัติหรือความผิดของพระสงฆ์เนี่ยเป็นการที่ให้มีการตรวจสอบท่านผู้ฟังข้าพเจ้าต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้ให้มีการตรวจสอบตัวเองเพื่อที่จะได้แก้ไขให้มันถูกเพราะว่าถ้ายังค้างความผิดอยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นระเบียบทำให้มีความเสียหายทำให้มีความเสื่อมศรัทธาทำให้ผู้ที่ปฏิบัติเองนั้นก็ไม่ก้าวหน้าในเรื่องของธรรมะได้ถ้าผิดศีลแล้วมันก็จะมีความร้อนใจมีความร้อนใจแล้วจะทำสมาธิมันก็ไม่ได้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงแต่ถ้าให้ถูกต้องตามศีลแล้วความผิดต่างๆเรารู้ว่าตรงนี้ผิดข้อนี้เอาเรามาแก้ไขตัวของเราเองตรวจสอบตัวเองด้วยตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะด้วยผิดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นตามระเบียบระบบที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แก้เสร็จแล้วก็ตั้งใจทำใหม่ให้มันดีตั้งใจทำใหม่ให้ดีแล้วจิตมันไม่มีความร้อนใจแล้วก็เป็นสมาธิได้คนเห็นก็มีความศรัทธาปฏิบัติธรรมไปก็ก้าวหน้าสามารถเห็นตามที่เป็นจริงบรรลุธรรมขั้นสูงได้เป็นอานิสงส์ของวินัยท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องของวินัยเรื่องของศีลเนี่ยจะต้องทําให้เป็นนิสัยทําให้มีความเป็นปกติลักษณะของความผิดต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นการให้เพ่งโทษกับคนอื่นคุณทําผิดตรงนี้โอ้นี่ผิดเพ่งโทษเขาแต่ว่าให้เป็นการที่จะตรวจสอบตัวเองจะตรวจสอบตัวเองด้วยตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะด้วยมันจะแตกต่างกันระหว่างคนที่จะเพ่งโทษจ้องจับผิดเขากับคนที่คิดว่าจะให้เขาแบบทำให้ถูกลักษณะของคนที่จะเพ่งโทษคอยจ้องจับผิดเนี่ยอะไรมันก็จะเห็นผิดไปหมดแต่ถ้าเรารู้ความผิดในข้อใดๆปรารถนาในการที่จะให้เขาพ้นจากความผิดนั้นๆให้ตั้งอยู่ในกุศลให้ตั้งอยู่ในข้อที่ดีแล้วอันนี้เป็นลักษณะที่ควรจะเตือนกันควรจะบอกกันแต่ถ้าเราอยู่ในฐานะที่บอกกันได้เตือนกันได้ก็ควรจะทำแต่บอกกันไม่ได้เตือนกันไม่ได้ก็ใช้ข้อมูลนั้นเป็นเครื่องขูดกราวตัวเองในการที่เราจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีในการที่เราจะทำสิ่งที่ดีในลักษณะของธรรมวินัยโดยเฉพาะยิ่งในข้อของวินัยที่เป็นบ่งบอกระดับของความผิดต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองที่จะมีระบุความผิดมีอาญามีการลงโทษไม่ใช่เราจะไปดูตรงไหนเลยก็ได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้มีบทลงโทษเอาไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนก็ได้รับกรรมไปแต่ถ้าเรามาดูในข้อสังฆาทิเศษเนี่ยบางคนจะคิดว่าโหเหมือนติดคุกมันไม่ใช่หรอกถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยยิ่งจะเป็นการเปิดโอกาสทำให้คนที่เขาต้องไปแก้ไขอาบัติสังฆาทิเศษเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นลดภาระต่างๆลงไปทำให้เขาพยายามที่จะพิจารณาตัวเองใคร่ครวญตัวเองทำให้มันปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นยิ่งจะเป็นการดีด้วยซ้ำมีข้อหนึ่งที่คุณจักริตจะไม่ได้ใส่มาในที่นี้ที่เป็นอยู่ในหมวดของวินัยเหมือนกันคือคำว่าเสกิยะแต่คำว่าเสกิยะเนี่ยแปลว่าสิ่งที่พึงศึกษาแต่เป็นข้อที่ควรจะศึกษาทำให้มันดีเช่นมารยาทการขบฉันเคี้ยวก็อยากให้มันมีเสียงแจ๊บแจ๊บกินน้ำกินน้ำแกงก็อยากให้มีเสียงซูดซูดหรือว่าเดินไปก็เดินช้าๆเดินเบาๆอย่าเดินกระยงเวลาห่มผ้าก็ต้องห่มให้มันเรียบร้อยนี่คือลักษณะของเสกิยะหมายถึงสิ่งที่พึงศึกษาให้ทําให้มันดีลักษณะของวินัยนี้จะทําให้มีความเลื่อมใสต่อผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสแต่ไม่มีความเลื่อมใสเพิ่มมากขึ้นต่อผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วแล้วก็จะทําให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความที่ร้อยเรียงกันไว้หมู่คณะก็มีความแช่มชื่นแต่ถ้าอยู่กับคนที่ไม่มีความผิดอยู่กับคนที่พยายามจะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองเนี่ยหมู่คณะก็จะมีความเจริญขึ้นมีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้สำหรับคฤหัสถ์ที่จะไม่ได้มีกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ชัดเจนแบบนี้เนี่ยก็เริ่มจากศีล5ของเราแต่ถ้าไม่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเราก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้เหมือนกันตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินเรื่องของวาจาเรื่องของการนุ่งห่มเครื่องแบบเราก็ทำให้ละเอียดขึ้นไป แต่ก็คงจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำไปในแต่ละข้อและท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการก็ส่งกันมาได้ตามที่อยู่หรือว่าทางเว็บไซต์ที่ได้บอกไว้แล้ววันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังกับอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร